Ano. Bože, to je nádherný! Radši bych se měla stačit podívat, jestli už přijeli s krajkama. A co jsi dělala, když jsi nespala? Nech mě být. Do toho ti nic není, jestli spím nebo nespím. Moje tělo patří mě a můžu si s ním dělat, co chci. Zrovna na tvoje tělo se neptáme.